am fa weer ba mu ñibbi ci nak fekk wa madina nam ko lool mag ñeggon ñepp wolbatiku diko teru ji te sori nak ca teru ba ndax dox nañ doxu bis ngir teru ko gone na xam nga bu doxé doxu bis té dal di son da tombe bis bobé nak nek bisu al-khamis bañu démé ñu fana nak Omar xeyshi nak aljuma ñibbi ci madina kon melni ne kon doxaat nañ doxaatu bis ci bisu aljuma ji aljuma ji bu ñëwé dañu noppalu janguñu kon xam nga ne janguñu al-khamis ja janguñu aljuma ja lool nak ci la Omar diglé ne gonay nañu noppalu al-khamis aljuma baña jang ñu def ko nak muy aw yoon bu ñu wara roy ba bis pench Omar da ca bolé nak ñaanal ne képp ko xamné li ma diglé moy noppalu al-khamis aljuma sam nga ko yalla la yalla defal aw yu waye nak ko xamné samboko yalla na yalla xatal su wërseuk nga ñak wërseuk baña am wërseuk wu ñaatu lamu ca tek nak ci satante docteur bi mu lay fajj ba nga wër bo wéré fay ko nangam bu féké wëro amé loko dara dañ ci sart nga xamné mo mi tawat moy jënd garab ya waye duñu nangu docteur bi bolé joxé garab ya ak bolé pajma yar yépp ci sart nga xamné mo mi tawat su wéré dakoy fay bolem jeku garab ya wala beti ko fay ko nak fay bopam fay pajam dedet lolou duñ ko nangu mom kay dañu nangu rek moy bi ci garab rek momi tawat bokay jënd doktor ba nak fete wo top topak pajma lu ci war mu xamal koko su wéré fay ko lañ waxante won su fekke wër dara waruko ja wala yantaqidu du firiku al-qira'u liyasba bi mawti ar-rakibi ci dewuk aji warja aw isakin wala aji dekeja da nga ne won kuliya daba tarañel ko bu daba je dehe dañ jamale fofa liyasba leg nak mu ne bu fekkone aji warja ci bopam mo de waye daba je dehut wala bu fekkone auto la auto ba ci bopam banut yemi ko liye won ci bopam mo faatu yeyep mom meun nañu set daldi weyel liyas ba bañ ca tebi dara bu fekkone keur ga la itam ka ko liye won rek mo faatu way jemi keur ga ci bopam lekk ko deful dara ma bu deful dara batay koku resna bayu liyas ba rek wey ñu wey ci lañ waxante won wala bi mawti ghanamir rihayati tu ci agenu ci deewu gatti jamuga wala yati na dikke rek bi misliha ci senum kem ku joxon nit ay gatt diko ko samlo ñu dem ba yag gatt ye de ba amuy ci de batay lol du yakku lañ jëflante won ci payu jamuga nako joxat jur gu tol non rek bu fekke lepp de wala mu mat liko limba ba mar rek ñu wey ci ñu waxante won neenañu nak bu fekke mënu ko joxat ak jur du te kon mu warlul ko pay ga ba mu mat wa ma nik ta kuluye kiran abluye wala abliyas mad monan budi buñ warlu manam bo xamni ken rañilu ko rek moy mad mon fa mata tade adabatu dabaja fa li ati kon na dikke xeriha ci judul mom na weso won fe moy dañu rañilu ni dabu sangam ba auto sangam ba gal sangam kokam dañ non jëmmi dabaja ba jëmmi lolé su démé ba yaqku ba mu pan ba budé daba mudé dañu yamalé fofu rek liyas ba dañu fay lu tolok lañ jota dox way dis ku mëna remplacer benen fi nak mom mucc fi nak mom muy wax bu féké dang ko né rek liyema daba ba dem ci Touba ba darul manan ba liyema auto ba gal ba dem ci birib sangam waye nak rañélo ben auto ba ben daba ba genn gal koko mom gum la jox rek bu démé ba mu am galankor mu man la joxat benen ngeen wey ci na ngeen waxante won dara du ci sik le mu ci tek nak ne wa in matu dem patuna arraqib aji warja lam yan fashikh du firiku al kira'u liyas ba wal yaktaru na ñu liyas makanu ho ci birebum ba khayru ho kudul mom ak baamu la xana lu may lam ko doli ne walek taro makanu ghayra manam bu fekkone ne jëmmi daba ja ragnel nañ ko waye daba ja deful deful dara kako waron rek mo dem ba yag mu faatu kon waxal na legi te mom la baamu wat liyas ba man na baña tebiku mbokki ko ki nga xamni mo liye won daba ja rek man nañu weyele liyas ba muy te ñu fay kañ waxantelon lañ ko wara fay bu fekkone keur ga leet man nañu tok rek dagam ko liye won dafa faatu way keur ga mabul deful dara ñu tok rek agale ciiru liyas ba diki bu fa soxnaam nekké walay domam ñu agale diiru liyas ba ta fay rek lañu wara fay batay man nañ ko liye keneen te ñom warlu rek lañ amelon borom daba je ba borom keur ga o mo nik tara ku liye ma honan jeufandiko kay aw khayruhu balul mom fala damana etu gaddu xalih diko war fi halakihi ci alkom ga biyedihi ci loxom wa huwa tamum kat musaddaqun kunu degalal la illa an yatabayyana daribu defu bir kazibuhu fanam wa neena bu fekke da nga luye luñu jeufandiko melne ak bagan guñu yak wala ci luñu togge ak bolim xetu jumtuka yi nga xamne des koy jeufandiko ku luye lu mel nonu mu reer mba mu yakku ba ñu sacc ko yit dañu xam dogal ba ñew rek daga mom sagalu ci dogal ba ñew kenn duko ci faylo dara te lu ci wax itam ci sanku ak debé nonu ñu gëm ko lu may nak lam wax da am lu ko tebbi bu li su ko nangu melni mom da wax ne bi sangam day lañ ko sacc ba bi sangam day la yakku te ganna ba am ci te gëtt bu diko jëfëndiko ci gannaaw dat bam waxon lu mel nonu mom dañu xamne kon waxul deug kon buñ ko gisé bu def ci luñ ci wota def bañu tuuma ko ci rek top ko su waré fay fay ay bu lolu mom dañuy japp ne dañ ko wolu won bu luyé ko ko kon nak ke waru ko fay rek ci lu dund koy tek ci aw yoon wasunnahu way xaralaña ana waro mi ci xarala yi daminuna way gaddu lañu lima ñeel la nga xamne gaabu man nañu faddu xale yi ci mom moy rek man nañ ci jublan amiluhu mo xam liggey nañ ko bi ajrin ci ak bay aw gi xeyri ajrin wala ci lutul ak bay yi nga xam dañu amé xarala ubbi seeni place leen fay fekk leen defarlo leen fay niki wude yek ñaw kat yek rabb kat ciir yek tegg yek yi debé non ñepp rek ku ñu ci liggeelo luñu mëna njublan bo lay rek na nangam ak nangam ñu ne la fayal rek mo xam nak doon nañ ci laaju pay mo xam laaju ci won genn pay mom dal mom buñu lay rek ci luñu mëna jublan na dafa nangam ak nangam ñu leen fay leen borom rek waye nak neenañu bu fekke ni nitu xaral la ka da am ku ko doylo feti wo ko diko liggeelo ba am compagnie wala mbolo mu ko fam diko liggeelo xam ñom la fétel di jox leen tek ñepp ñepp ñoñ rek lay fétel kon ñoñ ak dañ ko wolu doylo ko ñom dañ ko top dara lu yaq ci na bu leen liggeel ba lo lañu xamne dogal ba rek tax ñu ñoko doylo batay neenañu kat bu fekke ne nitu xarala ka lim lay defal yaangi tok jakarlo ak mom mo xam da ñu dang ko wobu ci kër ka mo xam dang ko fekk ci fami liggeel la ci xew ta ngay jakarlo ak mom da ngay xam dogal ba rek waye do ko ko top waye dal jappane ñoy dal jublu mo upp ci ñoom kuñ ci liggeelo luñu mëna jublu rek ganna ba ngay sakki lay rek ñu ne la fayal fayal rek mo gëna wo wala damana detu gaddu ala sahibil hammam di war borom baytu hammam baytu hammam ci jamono yoyé ay sangu kay la da doon yo xamné da ngay ñew dugg ci biir fekk fofa tang na ba sayram dana gajaf ba neexa sang ko defé ñu sang la nak nga fay néna nak ka nga xamné momom sangu kay bobé ba ka fay liggéey kenn duko wax né ko rek ku fi ñew ñu fa alalam ñu ci jël ay yéréem ya koy fay dédé lu may nak mu saggan bu fekke dafa saggan nak ca lola lay doora fay ay bu fekke saggalu dal kuñ ci xabsey fit kenn duko faylo wala damana tetu gaddu ala sahibi safinati di war borom gal ku war gal wala auto wala sax voiture bo xam day jël ay nit wala saret ñoyamo ko ci xamne lam def rek la wara def ak xina ba xew dal dogalum yalla kon alal je ca yaqku ba bakka ne ci faatu kenn duko ko top dañu xamne rek dogal ba su fekke ne mom mo joom nak def lu wurtu def bude alal moko wara fay kon bude bakantam mo wara fay su fekke ne nak mom mo joom lu won ray ñoña ba tax mu def ak xinaama nak kon mom bude hutit ci xinaama dañ koy ray fayanto ci mom ndax mom da joom lu won ray ñoña wala qiraa de ak fay lo di ko ñeel illa khalal balaahi ndare ca agga dañ wax nak ne kër auto di jël ay nit baay bagage ñukoy fay ba gal ba sahar baay demé nonu ci wëti rek sareet yi waru ñu ci fay kenté du dala yobbu fa nga jëm nga xamné nénañu bu doon lu melne gal dal di suux suuxale bagage ci jaamuri borom gal ga kenn duko fay dara ca loola bu doon leneen batay nona mu dess nak bu fekkene tan rek mu am ci auto ba ba gal ga ba lolé di def transport mën ta jallati nak wax ji gënë woru moy néna ñu sébo rek ñu fay ko lu tollo fam leen andi jébe sét luñu jallé ñom nak da am nañu wax na waru ñu ko fay dara dara tax yobbu leen fa ñu jëmoon way wax ji gënë wor dal moy sébo rek ñu fay ko lu tollo famu leen andi baye ko mu dem ñom ñu wuti lu leen jallale waye neenañu nak bu fekkone ya luyé warukaay wi mo xam auto la mo xam leneen la dem ba ci biir nga jek jek yebbi ne duma demati su baba da ngeen waxantu won lepp nga koy fay buron daaba yit non la mom dal mom bo xasse dugg ci luyass bi ben jugo ba nga tambali ba nopi nak gannaaw ba nga bëgg bayyi nak da ngoy fay lepp li ngeen waxante won liñi tuddé yakale nak mom matna moy tu bu baakha baax kenn sañu ko lumay nga waxtan ci ak client ya bu ngeen am ci déggo way jek jek rek dal leen di yakale té leg leg waru kay bu ngeen leen di jox sabab bokay gën ak choone yeen cey daj lol dal suhosi ak mbollem ñi liggé ci na non nañ koy moytu bu baakha baax tax moyto amel ak client yi tay balu client yi bu baakha baax wala ba'sa ayut bi shirkati ci bokale muy societe bi abdani ci ay yaram iza amila dem liggey ni ñom ñaar fi mawdihin ci abrab wahidun budi ben hamalan ab liggey wahidan budi ben aw mutaqariban wala muy aji jegente nangu nañu societe ci daan doole ño xam ñoo bokk métier ba métier jégué man nañu bokk rek nona di yëngutu luñu am rek seddo ne bu dé docteur yi bokk di fajj ba ñi bokk di ñaw ba ñi bokk di tabax ba ñi bokk di sam mom daal yi boolim xéetu métier rek ñakoy def man nañu def société bokk la gëba luñu ci am rek bokk bu dé yaaru jégué itam melne ké da xam xam xam tak ké xam xam xam defar garab ak yi démé nonu batay loola baxna de yar liggey yo xam dal be dafa jappalo be mu ñu taggo rek moy jegante man ñu def nonu wata joos dana dagan ak sharikatu bokale ga wala societe ga bit am wali ci alal ya hala an yakoon ci kaw bu nekké arrit fu benefice ba bay dox ma seen digante te qadri ma ci kenn la nga xamne akhraja genn nako kul wahid kenn ku ne min huma ñom ñaar wal hamalatu liggey be alayhima war nak ñom ñaar te qadri ma ci kenn la nga xamne sharata sart nañu ko min rekki ci benefice ba li kuli wahid ñal kenn ku ne patay ni am na société ci alal moy ke joxe capital ke joxe capital gën doole ko di ci yahantu bu ko defé bu ñu amé benefice na kenn ku nek la tolok sa capital ak la tolok sa liggéey mom nga ci am manam ki ëpplé capital mo wara ëpplé ci liggéey bi agé nak ci benefice bi tokko ëpplé ci nona ñene bu kay joxe won 2 million kay joxe 1 million dañuy japp ne kon boko defé ñett xaj ke ma joxe ñaar ñi ci capital bi kon batay liggey bi booro fete won ñaari xajña ci liggey ba ka joxe ben million bu moy joxe ci ñett xajñi ben bi batay kon liggey bi booro fete won ben xajju liggey ba ci bokk dafa ñett xajj bu ñu agge ci bénéfice bi itam def ko non def ko ñett xajj ñaar ñi delu ci borom ñaari million yi ben ba delu ci borom ben million bi wala ya joosu dina gan ay yaxtalifa buute ra'sul mali capital ba wa yastawiya tañu yemo ci risque ci bénéfice ba dañuy aaye nañu sart ne li ñu joxe ci capital bu du yam waaye bu àggee ci bénéfice ba daa war a yam loolu mu nañ koy aaye te aajoo dagam capital yi wuute na rek ñu ëppalante ca bénéfice ba waaye nag wal qiraadu qiraad jaa'isun aji dagan la biddana niiri ci ay dinaar wa daraahimi ak ay daram qiraadu moom ak jàpp ndal la mooy ba yoree wur sa xaalis woo xam ne bëgg nga ku ca liggéey man ngaa fekkoo xam doyloo nga ko ak maanu ak mën a liggéeyam nga jox ko capital ba mu dem liggéey ci te ngeen jubóo ci nag mu war a am ci bénéfice ba bu ne neexee ngeen jubóo ci seddoo bu ne neexee ngeen jubóo ci fukki xaaj mu am ca benn moom daal du ngeen ci jubóo rek baax na ku ci mën di bari la ci ñoom ñaar ca lañ waxante ci bénéfice la ak ku ci mën di néew la du wàññi dara moom dañuy sart nag capital bi nga koy jox nekk wuru sa xaalis bu nga xam ne def nañ ca tàmpeb nguur ga bari ca jëfalante foofa ci jaay ak jënd léemu ca teg ne waxad urxisa yola ma lees na fiihi ci moom bi niqaari dahabi ci sembi wurus wal fiddati xaalis mat naa teeylu sembi wurus a xaalis mooy morfe wurus a xaalis yi nga xam ne yu set la yu sell la mel ne wat mel ne yu tëggi wurus yeeg xaalis yi di xelli di ko jëfandikoo ci takkaay lu mel noonu dane manes na koo joxe muy capital wax ji gën a wóor nag mooy bala ñu ko mën a joxe muy capital day fekk ñay jëflante foofa ci jaay jënd nangu caa jëflante ba nopp itam nag amut luñu sikaal maanaam amut xaalis boo xam ni ngóor gi wéyal na ko def ca ak tàmpeem bañ koy jëfandikoo nga xam ne kon faaw day aajowoo rek beneen xaalis bi nguur gi tëral bañ faa am nga xam ne kon xeeti morso yooyu rek moo fa am te des na ci jëfalante loolu ay tax ñu nangu ko waaye bu dul loolu duñ nangu nga jox ko seen bi wurus yooyu la muy capital wala ya joosu du dagan bil xoroodi ci xeeti marchandise yi dañuy bañ koo defee ci marchandise doo ko mën a jox marchandise ne ko rek la nañ ko nangam la mooy sunu capital buñ ci àggee na nga am ci bénéfice bi nangam déedéet loolu moom nee nañu sax bu fekkoon ne seet nañ ba wuur sa xaalis amut marchandise kese moo am it tax ñu maye loolu wa yakunu dana nekk in nasala ndem xew na ak jiirandi ab bàjji fii bayhiha ci jaayu marchandise yooyee wa xala xiraadi mislihi ak ci xiraadi am kemam fi tamani ca njëgga nee na boo nekkoo jël marchandise mi jaay muy capital bi buñ ci àggee nga am ci bénéfice bi nangam te loolu nu aaye woon ko dañuy cher rek ba xam bu fekkee ba mu jaayee marchandise yi ba àggal tel nañ koo yëg jubte jëndaat dara dara dara dañuy cher kon ku jaaye la nit marchandise bu toll noonu luñ ko ci war a fay rek nga fay ko ci lu toll noonu ngeen tàggoo liñ ci teg nag wax ala xiraadi mislihi si tamani mooy bu fekkee ba mu jaayee ba mu jar dafa jëndaat marchandise tegaat nag léegi jaay di wéy rek kooku nag moom ñaari at lay doon dañuy njëkk a seet ba mu jaayee marchandise bi njëkk ba luñ ko ci war a fay ñu fay ko loola ba mu jëlee njëgg na ci di ca yooyu di jaay ak jënd nag loolee ñu at leen yéen ñaar ci xiraadu kem mooy ñu seet la jaar ci boobu xiraadu rek ñu at leen ci noona li muy tekk nag mooy loolee mu jàll di ci jaay ak jëndaat fekkoon ne dara tegu ci amul dara ci bénéfice du am dara waaw ndax xiraadu rek ñu ko jàpp te xiraadu moom bu fekkee bénéfice amul du am dara walina xaamili ñi nga aju liggéey ja kiswatuhoo koddaayam la wattaxaamuhoo ak ñamam wa ida saafara ni am tukki na filmaali ci alal ja allësi ja nga xam ne lahoo ñeel na ko baalum solo nee nag buñ la joxe alal xiraad tax laa tukki bu sori te it alal ja am na solo kon boo demee da nga ca sañ di ca wut koddaay di ca wut la ngay lekk te kenn du ko boole ci sa wàll innama yëg tasi naka dana sañ a woddu fi saxuri ci tukki ba rek albaani di bay aju sori nee na kat bu dee tukki bu sori rek lañu nangu bu cay woddoo ko lekk waaye bu dee tukki bu jege moom baal jëndew mom dedet tu ko ca man wala yaqtasiban duñu seddo arribha bi nafis ba hatta yanidda date kewo bati sotiko ke rasul malik capital ba ñu xasse jubo ci def khiraad bobu ba ki liggey ci alal ji wut marsandis banopi faaw rek bala ñoo mëna seddo dañuy bayyi ba jaay ba capital ba gennat nek wuur sa xaaliss lumay nak ñu am ci deggo fekke jugo nañ ci seddo te aguñu ci capital ba doonaar wuur sa xaalissit waye am nañ ci deggo ñoom ñaar rek baxna li ñu bañ dal moy kenn ko bëgg forcé morom mané ko dañu seddo xaar te fekk na capital ba sax jaayaguñ luna tollu waye buñ ci amé deggo ñoom ñaar rek baxna wal musaqatu shuhatan te dañ koy wax waye na moy ko am ay garab ngari ko shuhatan ngeen juwo ci bu jox la nangam ci meñen mo bu jore moy lu wara ci la da xamu ñu sax garab dana meñ am du meñ ak meñ ga dana neew duné waye nak teewul rek def nañ ci ak ñap dal dal ko tax bu ne dagan na fi usuli waye nak ci taati garab ya dañ ko fini ci saane waye moy taati garab ya ala ma ci ko la nga xamne tara ba ya gëreumante nañu xalé ci mom na aji saay ci ay xaj neena nak lu ñu duggo rek ci mom bi suxat ba am ko ci meñene rek baxna man na neew man na bari bu leen nexe ngeen duggo ci seddo bu leen nexe ñet xaj ci meñ mo am ci ben bu leen nexe fukki xaj sama am ci ben bi ci duggo rek baxna wal hamalu lakay ko kulluhu lepp xalal musaqa war naka ñu suxatam tel a lagay bi lepp mom bi nga xamne moy suxat ñukoy fay moko wara lagay wala yashtari tudusart alay ci mom hamalan ben liggey ghayra hamalil musaqati buru jefi shuhatan tega doko waxne ko nangam day dang ko ci bolé te fek lolu bokku ci yalla nga ne ko da di jubo ci shuhatan tegi waye di sukaw mom dang may jaay li ci sa place ba ca dekk ba nga jël jotti wut dara ak shuhatan tegi lu des ko nango wala hamal shay'in du ca genu jef dara yoon ci ho lolu dana ko sos tul haif ci tol ba muy ca tokor ba illa ma dari lo xamne la bala dit solo lo di ko ñeel bi shaddil hazirati ci tak gedd la muy ñagba wa islahid dhafirati ad dafar dalkama wa hayta mu dhafiratu abu buji tamahul may moy dajju kay ndoxma min xeyri ad yursi ci lutu muy sof bina ha tabakham ba boko wax ne ko nangam amuton ci tokor bi te ya ko fi def lumay nak lo xamne amuton solo ngane ko lol kon ya koy def melne lo wër tokor ba da xawa saqi jurga gaw ko roof ngane ko defar ko gom deugar ba balka bañu def ndoxma day xer ne ngane ko legi sakko ko manam du rax ko ba nga xam du senati legi lu non yep man sakko sartal waye bo ne ko nak balka amu fi ba setane amu fi te yakku fi def su baba bu yakku motax ni ci lu sof tabax ba moy defukay ndoxma ab sik ngane ko defarat ko yon nangona ko waye nak amu fi mom defukay ndox te yakku fi def solo ni ko nango watta fikir goral ga halal xamni warna aji liggey ja neena goral ga mom goro tandrama ya te moy fak ca tor tori gu gor ga def ko ca gu jigen ga ndax meñat ma baña roos lolou mom mi liggey moko wara def ndax ci liggey bala bok wa islahu masqitil ma'i defarat rotu kayu ndox ba min al gharb te modi ngeusma ngeus moy ba mak way da ca djublu nak ak lu melni baak niki rosewu kay baak bolem djubtu kay ñi jëfëndiko ca ndoxma watan qiyatu manaqi shajari ak setal nanu kay garab ya muy tatu garab ya watan qiyatu al hayni ak setal bëtt ndoxba muy sekkal ci siyan ga ci misal ba mëna saw manam mëna xel ndox bu baaxa baax wa shifu dhalika ak ndrog lolé jaayisun aji dagan la al yushtarata bu defiko sart halal hamili mu war aji liggey ja neena lu melne defukaay dox ba nga xamne mom lañuy rosé ba mom lañuy tanxé ca ten ba setal ne ba bu ami sik nga ne ko defaraat ko ba meuna rosé bu baax ba ba meuna tang ndox bu baax ak taatu garaw yi mu diko setal bo bu soté ndox bu jall ak sekkal ci lu melne bu tu ndox man seyan nga ba ndox meuna genn bu baax lu melne yi mom ni sartal kay liggey ne ko def ko wañiwul dara ndax yoyu amul solo te ci liggey bala bok wala tajusu dagan al musaqatu suhatan dega hala ikhrajima ci sartu genn la nga xamne fil haayitu nekkon na ci tol ba min ad dawa bi ci ay daba di nangu nak yow bi nga xamne ya mom tol bi nga ne ki ci liggey liko fekkon ci ay daba yu ci liggey ci tol bi dalen di dindi yobbu ci benen tol ba dalen te yow yaay wuti say daba yi nga xamne mom ngoy suhate yoy faaw da nga fay baye yoy rek mom wa ma lo xamne sax mata deena min ha ci daba ya fa hala rabbihi warna boromum khalafuhu wutata do jogo mom sax dam tamale liggey ci tol bi ci suhat daba ya fa nekkon am ci daanu sax daanu moy de bu de ci daba su boba nga war ko wutul ni wetch yoy tax yobal liggey tax yoy de de daldi met liggey waye nak war na faxatu dawa bi dunduk daba ya wal ujray ak bajji ya halal hamil war na aji liggey ja lolou mo xaw day war dañu wax ne yow bi liggey ñu lay fay ci suhat gi daba ya ñu ne señu suko jaay te wu ci de ñu wetch la wene ndax su liggey yobbu ya wara dundal daba ya ñinga fekkon ñi liggey ci tol bay yalla wara dundal war leena wordo manam ñinga fekk ci tol ba ñu fay liggey ak daba yépp ya war lu seenu dundu jëm seenu pay nak mom bu fekke ne borom tol bi ñu andi won mom mo leen di fay yow ci bop nak bu wutale sa bop say bajji bop nak say employé bop nak batay ñoy ya leen di fay wa halihi war nako zarihatul bayadi jiw deneer ga al yasir ga aji neew deene moy digg bu soxul dara bu amé digg bu soxul dara mom néna mom mi nga xani moy soxat dafa jéma def dara lu fa sax ndax bu baax wala bas ayut an yulkha bu def wacc dalika lolé dil hamil ñel aji ligéy ja wo ho mom sax halu ho moy gën jaay yello da wax né nak bu féké né deene gogé waji ligéy jinako ligël moy ñu bayé ko ko mu mom ko rek yow nga xamne ya mom tollu nga ban ci am dara tax dañuy bañ dega mom boko ji diko suxat bu ñu ko seddo boole ci day melne kon lañ daan ayé moy suuf be diko luyé lu bok ci xéetu jiw wa da ca am tax ne nga mom boko ji wa tax mëna li yex la mom ci daay ardi bi jiss ima yakhruju minha kon dal le gën moy deneer goge mom bu fekke ne waji liggéey ci nako ñu baye ko mom doom mom ko wayen kan dem nek na al bayadu deneer ga kafiran di aji bari lamay gis ko du dagan aya dukhula mutabbi fi musaqati nakhli ci suhatan tek tadar maya illa an yakun dara bu dafa nek qadra sulusi di kam tiar ba minul jabi ci lepp fa aqal top lu ko yes yena bu deneer ga bare mom ba nop ñu ne ki ji liggey ya koy ji diko suhatan te nga seddo ko borom tol bi bu dal yaq soota dege yakko lay bax dal moy xaybay ndeneer ga kuko set ci leppi meñatum tolba mu tolo ci ak ab cieram ba sax du mat cier ba so bere lu yaasu suufas ndeneer ga ne nangam la set xaymay meñet ma ci gannaaw bañ ci génné féré ya né nangam la nga bolé nak yaar yépp graaw nga leen bolé nak nga wul bitiku fer xaymay suuf ndéneer ga su féké xaymay suuf ndéneer ga boko sété ak lépp dana ca tollok ciér ba du ma sax ciér ba rek dana baax waye su féké dana upp ciér ba rek du baax né bu féké né dañewon so bolé lu yaasu suufas ndeneer ga ak xaymay mbolé meñatum tol ba lepp lepp dana wara mat téri jooni té nak bo béré lu yaasu suufas ndeneer ga kessé mom fukki jooni lay tollo su boba kon xam nga né fukki jooni moy ciéru diga bolé lepp muy fa wéx kon dana bax ñu nangu lolu ñu wax moy kay liggéey su xataalé ba tan té bu séddu ko borom tool bi waye su ëppé lolu rek kon dés ko nangu wa sharikatu bokalé ga fi sarhi ci bay jaayisat aji dagan la iza kana dem nek na azrihatu jiwwa min huma tuké ñom ñaar jami'an bolé seen warifati benefice ba bay na huma nek na seen digënté karab mo xam nek na ardu suusa li ahadihima ñal kenn ñom ñaar wal hamaytu liggey bi xal al akhir war na ko ci dess awil habul wala liggéey bi baynahuma nekk na seen diggante waqtariyaata ñu bokk luye al arda suuf sa aw kaanat ba suuf sa nekk baynahuma seen diggante nee na nangu nañ bokk bay lu ñor rek ngeen seddoo kem na ngeen ci jiwoon di woon loolu nag mooy day aajowo kenn ku ne génn aw jiw nga xam ne cee ñore ñoo koy bokk mën na am nag gannaaw ba kenn ku ne génn aw jiw ba noppi kay joxe suuf te bañ a liggéey kenn ak moom féeti woo liggéey ba ndax joxewul suuf mën naa itam kenn ku ne génn aw jiw ba noppi ñu bokk suuf sa nañu bokk suuf sa mën naa doon ñu liggéey ko mën naa doon ñu dogal leen ko mën naa am fekkan muy seen suuf asmaam dagam kenn ku ne génn aw jiw rek noonu népp baax na amma in kaana daal dem nekk na albadru jiw wa min indi ahadihima di bàyyi koo fa kenn ci ñoom ñaar wa min indi alaxari te bàyyi koo fa kaña des al ardi suuf sa walxamalatu liggéey bi xaalihi war na ko moom mi joxe suuf si aw xaalihima mbaam war ñoom ñaar ñëpp war rifo te bénéfice bi baynahuma nekk na seen diggante lam ye jus kon du dagan li ñu bañ nag moom mooy jàkkaar le jiw ak suuf bu kee joxe jiw kee joxe suuf rek moom mu daal di aay. Il n'a pas